قام نوح كتذكرة ونكا نام لیے بغیر. إِنَّا لَمَّا تَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ. بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. اب یہاں دیکھیں نوح کا نام نہیں ہے لیکن کشتی کی اس بات سے ہی پتہ چل گیا کہ قوم نوح نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے بہت سارا پانی دیا. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ ہود میں اور کئی مختلف مقامات پہ, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا اشارہ کر دیا ہم نے تم کو سوار کیا. قوم سے یہاں کون مراد ہے؟ پہلی بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو لوگ تھے ان کو کہا گیا, اور قوم کہہ کے مراد کہہ کہ جن باپوں کی پشتوں سے تم آج پیدا ہوئے ہو ہم نے ان کو کشتی میں سوار کیا تھا. اور جاریہ جو ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا نام ہے. ویسے بھی کشتی کو کہتے ہیں جاریہ, چھوٹی لڑکی کو بھی کہتے ہیں جو بالکل جوان ہونے والی ہوتی ہے. تو کہا کہ وہ کشتی جو پانی کے اندر جاتی ہے ان کو سوار کیا. اور اسی طرح قوم سے مراد پھر حضرت نوح سے لے کے بعد کے تمام لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس پانی کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ڈوب گئے ہم نے اس کشت پانی سے تم کو بچا لیا. سوچو صحیح کیسے یہ سب ہوا کہ پانی کے اندر ایک چھوٹی سی کشتی ڈوب چلتی رہے اور باقی ڈوب جائیں. اس سے کیا بتایا کہ توحید والے اور اللہ کو ماننے والے چاہے تھوڑے ہوں, چاہے اسباب کی کمی کا شکار ہوں, لیکن مخالفتوں کے اور دشمنوں کے بڑے بڑے طوفانوں کے مقابلے میں وہ بچ جاتے ہیں. اور اس کشتی کو کیسے بچا دیا؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ, تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں. حضرت نوح علیہ السلام نہ صرف یہ کہ بچائے گئے بلکہ جس کشتی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ کشتی بچ گئی. کیسے بچی؟ یہاں کچھ مشکل لفظوں کو دیکھیے گا. لینج الحا, ہا کی ضمیر جاریہ کی طرف ہے, یعنی اس کشتی کو ہم باقی رکھیں. آج بھی یہ کشتی کہیں نہ کہیں ملتی ہے. جودی پہاڑ پہ رکی تھی, 6 مہینے تک پانی میں رہی تھی, اور بالآخر پھر جب طوفان تھما, پانی زمین سے اندر گیا, آسمان سے برسنا ختم ہوا, تو پھر ان لوگوں کو اترنے کی اجازت ملی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کشتی کو ہم نے بنایا. لکم تمہارے لیے, کون ہے لکم؟ قیامت تک آنے والے لوگ, کہ کیسے کچی کچی کشتیاں بچ جاتی ہیں اللہ کے عذابوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. 2 مقاصد بتائے کشتی پر سوار کرانے کے. نمبر 1, لکم تذکرہ, نصیحت کے لیے, تاکہ تم اس بات سے نصیحت لو کہ وہی بچے گا جو اللہ کا دامن تھام لے گا, یا جن کو اللہ پکڑ لے گا. اور دوسری بات, و تعیہ, تعیہ کا لفظ ہا تعیہ ہا اوزنوں وعیہ, تاکہ محفوظ کر لیں اس بات کو وہ کان جو سنتے ہیں. اذن کہتے ہیں کان کو. تعیہ کا لفظ ہے نا, ایہ سے ہے, آپ دیکھیں اس کے اندر تھکنے کے معنوں میں آتا ہے, جیسے وعیہ پھر اسی کی آگے صفت, یعنی جو وعیہ اور تعیہ ہے نا لفظ, یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے. تا تانیس کی اس کو چھوڑ دیں, وعیہ کے آخر میں بھی تا چھوڑ دیں, پیچھے بچ جاتا ہے واو عین یا, ان دونوں لفظوں کا روٹ ہے. وعیہ کہتے ہیں تھکنا یا مطلب پرانا ہونا. اللہ تعالیٰ نے یہاں کھول کے یہ بات بتا دی کہ سننے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں. مراد یہ ہے کہ جو لوگ قیامت تک آئیں گے وہ اس کشتی کے واقعے کو سامنے رکھ کر نصیحت لیں گے. اور مکہ والوں میں یہ واقعات موجود تھے, جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہانیاں, ضرب الامثال اور پچھلی باتیں اگلی باتیں, تو بالکل یہی چیز وہاں بھی موجود تھی. عبرت کے لیے ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے سامنے کر دیا. اب یہاں تک بات کر کے یقین دلا دیا کہ پچھلی 4 قومیں اگر قیامت کے انکار پہ نہیں بچیں تو اے امت مسلمہ تم بھی نہیں بچو گے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اب اپنے آپ کو اس قیامت کے لیے تیار کر لو. اگلی آیتوں میں اب کچھ جھلکی ہیں اور ان کو پڑھتے اور سنتے وقت پھر تصور کی آنکھ کھولنی پڑے گی. اپنے آپ کو وہاں محسوس کریں گے تو انشاءاللہ بات زیادہ مناسب طریقے سے سمجھ آئے گی. فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی, نفختوں واحدہ, ایک پھونک, یعنی قیامت کا آغاز ہوگا. قیامت آئے گی تو سور پھونکا جائے گا. کون پھونکے گا یہ سور؟ اسرافیل علیہ السلام یہ سور پھونکیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل وہ فرشتہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے سور کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. وہ اپنے ہاتھ میں سور لیے بیٹھے ہیں. اب یہ بار بار لفظ سور آتا ہے یا نفخہ ادھر آ رہا ہے, تو یہ کیا چیز ہے؟ سور ایسے ہی ہے جیسے آج کے دور کا مائک. جیسے آپ دیکھیں کہ یہ میرے سامنے مائک ہے نا, تو اب یہ میں بول رہی ہوں, اور اگر میں یوں کروں تو یہ جو آواز آئی ہے نا, آپ اس کو کئی لاکھ گنا زیادہ کر لیں تو سور یہی ہوگا. تو آج یا را اس کا روٹ ہوتا ہے, اور اس کا معنی ہوتا ہے مائل کرنا. قیامت کا جو یہ نفخہ پھوٹے گا, جو آواز آئے گی نا, اس میں اتنی کشش ہوگی کہ ہر بندہ اس آواز کو سن کے اس کی طرف چل پڑے گا. مائل کرنے کے معنوں میں, فسر ہننا کے معنوں میں ہم سورت بقرہ میں پڑھ چکے حضرت ابراہیم کے قصے میں, کہ چار قسم کے پرندے لو, فسر ہننا الیک, ان کو اپنی طرف مائل کرو. یہ جو لفظ تصویر ہے نا, وہ بھی اسی سے ہی ہے, کیونکہ ایک تصویر بھی انسان کو مائل کرتی ہے. تو فرمایا جب قیامت آنے لگے گی تو فاذا نفخا, نفخا کہتے ہیں بلو کو, پھونک مارنا, نفخا اسی سے آگے ہے, فسوری نفختوں واحدہ, بس ایک پھونک ماری جائے گی ایک, اور کیا ہوگا اس کا اثر؟ وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ, اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یعنی پہلا سور پھکے گا, ایسے ہی ہے کہ خدا نخواستہ چلتی چلتی ایک گاڑی ٹکرائے, تو پہلے ہلارے میں تو گاڑی خود ہلنے لگ جاتی ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. پھر اگر اس کو ذرا اور جھٹکے لگیں تو اندر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کی بھی ہڈیاں پسلیاں الگ ہونے لگتی ہیں. یہاں ہومی لتی کا لفظ جو ہے نا, یہ زمین کے لیے تا آئی ہے, تا تانیث کی ہے, حمل ہوتا ہے اٹھانا, تو ہومی لت مجھول ہے یعنی زمین کا طرف اشارہ ہے. والجبال یعنی اس ایک جھٹکے کا, اس دھماکے کا اثر کیا ہوگا کہ پہاڑ اور زمین اوپر اٹھا کے مارے جائیں گے. فدکتا دکتا واحدہ, دال کاف, کاف روٹ ہے اس کا, دک کا یا دکو سے ہے ریزہ ریزہ کرنا, چور چور کرنا. آپ نے کبھی کونڈی ڈنڈے میں کوئی چیز پیسی ہوگی, بس وہی سمجھ لیں کہ جیسے کونڈی کے اندر کوئی چیز ڈال کے اوپر ڈنڈے سے اس کو کوٹا جاتا ہے نا, بس پہاڑ اور زمین یوں کوٹے جائیں گے. اللہ اکبر. کبھی آپ نے سڑک بنتے دیکھی ہے, جو بڑے بڑے تھریشر ہیں یا وہ جو اس کے اوپر بلڈوزر پھرتے ہیں نا, راستے میں کوئی بھی چیزیں آئیں نا تو وہ ان کو بھی پیس کے رکھ دیتے ہیں. اور کچھ نہیں تو آپ اپنا بلینڈر دیکھ لیں, آپ اس میں کیا کچھ ڈالتے ہیں, اور صرف آپ ایک بٹن دباتے ہیں تو وہ سب فروٹ, یا اگر اس کے اندر کوئی برف ہے یا گرم مسالہ پیس رہے ہیں, کیسے چورا چورا ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ قرآن انسان کو ایک ایسی آنکھ دیتا ہے کہ وہ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی کئی بار قیامت کی جھلکیاں دیکھ سکتا ہے. آواز جو آتی ہے بلینڈر کی کتنی تیز ہوتی ہے, بعض دفعہ سارے گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مشین چل رہی ہے. پھر آپ سوکھے گرم مسالے رکھیں, اس کو گرائنڈ کریں, تو اس کی وجہ سے وہ کیسے چورا چورا ہوتے ہیں. اب یہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے نا, ہماری وہ مشین کیا ہے, بعض وہ اتنی نازک ہوتی ہے کہ ذرا زیادہ دیر چلے تو جلی جاتی ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت برپا کرے گا تو کیا یہ پہاڑوں اور زمینوں کو ختم کرنا مشکل ہوگا؟ اب سوچیں کہ جب پہاڑ اور زمین چورا چورا ہو گئے ہیں تو جو مخلوقات اس پہ ہوں گی ان کا کیا بنے گا؟ گاڑی کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں ہائے اس کے اندر کوئی بچا بھی ہے کہ نہیں. یہ تو گاڑی کی حالت بتا رہی ہے کہ یہاں کوئی نہیں بچا اور کوئی بچ ہی نہیں سکتا. تو پھر سوچو کہ اس قیامت کے دن تمہارا حال کیا ہوگا. آج تم بڑے بنتے ہو, آج تم جھٹلاتے ہو, لیکن یہ قیامت کا جھٹکا ایسا ہوگا کہ ہر چیز کو نیست و نابود کر دے گا. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ, اور اس دن وہ واقع ہونے والا واقعہ پیش ہو جائے گا, بالکل ہو جائے گا. یہ ہے اصل قیامت کا دن, کہ اس کے اثرات صرف زمین تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ آسمان ایک پرانے کپڑے کی طرح پھٹنا شروع ہو جائے گا. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ, اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی ہو جائے گی. آج زمین اور آسمان جو قائم ہے نا, یہ بہت سارے تاروں پہ قائم ہے, جیسے ایک خاص اینگل پہ ان کو سیٹ کر دیا گیا. जब जमीन हिलेगी तो साथ ही आसमान भी हिलेगा। कभी आप लोगों ने राइड्स देखी होंगी बच्चों की, जो खेलने की और उस पर झूले लेने की होती है। बाज दफ़ा आप देखिए उसमें बड़े भारी भारी कैबिन्स होते हैं, डोलियां बनी होती हैं, ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, तेज चलाते हैं। बाज दफ़ा एक कश्ती है वो बहुत तेज इधर जा रही है उधर है। आप देखिए कि जरा सा उसका बैलेंस टूटे या उसमें से सिर्फ एक ही तार टूट जाए तो वो पूरी धड़ाम से गिरेगी ना। ये जो जमीन और आसमान है, जाहरा में लगता है जमीन नीचे और आसमान ऊपर है, लेकिन असल में ये एक ही तार में बंधे हुए हैं। इसको आप यूँ समझें कि जब जमीन थोड़ी सी हिलेगी ना तो आसमान खुद बहुत ढीला होगा। आप कोई भी इसका तसव्वुर ले सकते हैं अपनी किसी मशीन से। बाहर डेकोरेशन पीसीस भी ऐसे होते हैं, आप एक तरफ से दूसरी चीज़ को हिलाते हैं, ऊपर बॉल फिट किया होता है, नीचे से हिलाया तो वो बॉल भी गिर जाता है। यानी जूँ ही ज़मीन पे ये धमाके शुरू होंगे ना, क्योंकि बाद लोग ये सोच सकते हैं कि अच्छा जी धमाका तो ज़मीन पे होना है तो आसमान तो इतनी दूर है, नहीं, जूँ ही ज़मीन ढीली होगी ना तो आसमान भी ढीला होगा। बाज़ दफ़ा आप सिर्फ इसलिए चीज़ें डिस्कार्ड कर देते हैं कि उसका बैलेंस ख़राब हो गया, वो चीज़ टिकती नहीं है, बार बार गिर जाती है क्योंकि एक तरफ से हिल गई। तो जब पहाड़ और ज़मीन हिलेंगे तो साथ ही आसमान भी ढीला हो जाएगा। वाह ही या कहते सुस्त होने को, वाह ही से, वाह हा या, यानी आसमान जो आज बड़ा एक्टिव दिखता है, खड़ा खड़ा है, ये बिल्कुल उस दिन फट के पुराना होगा। जैसे कपड़ा जब बहुत पुराना हो जाता है ना, तो जब आप पहने तो आपको पता ही नहीं चलता, आप कहते हैं अरे ये कहाँ से फट गया, अभी तो ठीक था, मुझे तो पता ही नहीं चला फटने का, चिरचिराने की भी आवाज़ नहीं आती। इसी तरह कयामत के दिन आसमान यूं धज्जियों की सूरत में बिखरेगा, जैसे बहुत पुराना पहना हुआ इस्तेमाल शुदा कपड़ा उतारने और पहनने में ही फट जाता है। और जो ही ये सारे मामले होंगे, वल मलकु अला अरजाइहा, और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे। हा से मुराद आसमान है, अरजा जमा है यानी किनारे के लिए ये लफ्ज़ आया है। जब आसमान ढीला हुआ तो फरिश्ते इसके किनारों पे होंगे। आप ऐसे सोचे कि अभी तो पूरे आसमानों में फरिश्ते हैं ना, लेकिन जो ही आसमान भी फटना शुरू होगा ना तो सारे फरिश्ते किनारों पे आ जाएंगे, आसमान के किनारों पे। कैसे होगा ये अल्लाह को पता है, अल्लाह ने हमें समझा दिया कि फरिश्ते आसमान फटने से पहले किनारों पर आ जाएंगे। इसी तरह फरिश्ते दुनिया के किनारों पे यानी ज़मीन और आसमान के किनारों पे होंगे। मुराद ये है कि उस वक़्त तबाही इतनी होगी कि लोग अपने आप को बचाना चाहेंगे। ये ऐसी जैसे घर की छत गिरने लगे तो खुदा न खास्ता अगर अंदर कोई हो तो वो किनारों पे चला जाएगा ना कि मैं अपने आप को बचा लूँ। व यहमिलु अर्श रब्बिका फौकहुम यौमइज़िन समानिया, और उस दिन 8 फरिश्ते आपके परवरदिगार के अर्श को अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। अल्लाह अकबर। आज अल्लाह ताला का अर्श फरिश्तों के पास है और 4 हैं, 4 फरिश्ते अल्लाह ताला के अर्श को उठाए हुए हैं, लेकिन क़यामत के दिन 8 हो जाएंगे। ये अर्श क्या है, कितना बड़ा है, इसके बारे में बेहतरीन बात है कि अल्लाहु आलमु, अल्लाह बेहतरीन तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये गैब की चीज़ों में से हम मानते हैं कि अल्लाह का अर्श है। कितना बड़ा है, क्या है, सूरत बकरा की आयतुल कुर्सी में भी हम इसको देख चुके, लेकिन बाज़ कहते हैं कि ज़मीन को पहला आसमान मुहित है और दूसरा आसमान पहले से बड़ा है, फिर वो इससे बड़ा है, और इस तरह 7वां आसमान छठे के ऊपर बड़ा है और 8वां जो है उसके भी ऊपर है। आप इसको यूँ समझे, मुझे एक फीलिंग आ रही है इस बात को पढ़ते हुए कि बस दफ़ा ऐसे ग्लासेस होते हैं, जैसे एक लंबा ग्लास होता था ना पहले दौर में, एक बड़ा मारूफ था, बाहर के मुल्कों से लोग लेके आते थे, जैसे फोल्डिंग होता था। मसलन आप यूँ देखें कि जैसे ये ग्लास है ना, तो उसको छोटे छोटे इतने एक एक इंच लंबे कड़े से बनाया होता था। एक पहला कड़ा ज़रा छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, यूँ था। तो जब ऊपर से उसको पुश करते थे ना तो सरकर सलकर पहला सबसे नीचे वाला अंदर चला जाता, दूसरा उसके ऊपर चला जाता, तीसरा इसके ऊपर। तो कहते हैं कि 7 आसमान जो है ना, ये 7 सर्कल है, पहला छोटा सर्कल है, दूसरा उससे बड़ा है, तीसरा उससे बड़ा है, और 7वां सर्कल सबसे बड़ा होगा ना, और उसके ऊपर अल्लाह का अर्श है। इसीलिए ये जो बात आती है ना कि अर्श के आगे ज़मीन और आसमान की हैसियत किस तरह से है, यानी ये अर्श सबसे बड़ा है, तो इतना बड़ा अर्श अल्लाह सुबहान ताला जो है लेके आएंगे, इससे अल्लाह ताला की बड़ाई बताना मतलूब है। ये नहीं मुराद के आप सोचने लग जाए फिर कैसे होगा, फरिश्ते कैसे उठाएंगे, फिर उस दिन दुगनी की हो गई, बस यूँ में नूना बिल गईब। लेकिन ये हमारा ईमान है कि मैदान महशर में अल्लाह ताला नज़ूल फरमाएंगे। और आपको पता है कि जब कियामत की ये सख्तियाँ आएंगी ना, तो अल्लाह ताला का अर्श उठाने वाले फरिश्तों को भी मौत आएगी, और एक लम्हे के लिए अल्लाह ताला के अर्श को एक ऐसी जगह पे टिका देंगे कि जहाँ मतलब वो ठहर जाएगा, फिर उनको मौत आएगी, लेकिन फिर उनको सबसे पहले ज़िंदा कर दिया जाएगा, क्योंकि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत। क्या क्या मरहले आने वाले, और हम किन गमों में खोए हुए हैं। हमारी ज़िंदगी की मसरूफियात को देखें, हमारी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों को देखें, कहाँ बैठ के हम क़यामत के दिन को सोचते हैं। और जिनको ये नज़र आता था अपनी आंखों से, तो अल्लाह के नबी कहा करते थे कि तुम्हें पता चल जाए जो मैं देख रहा हूँ तो तुम जंगलों में निकल जाओ। फिर दुनिया की किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगता, बंदा और बोझल दिल के साथ आता है कि अल्लाह ये क्या मकसद से दूरी है, ये क्या छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना के बैठे हुए हैं हम लोग। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यौमा इज़िन तोरदून, ये है बसल काम। ये सारा कुछ तो तैयारी थी ना, एक मैदान तैयार किया जा रहा था। असल क़यामत जो बर्पा होनी है, जिसके लिए बंदा गम खाता है, वो क़यामत के झटके नहीं है, वो क़यामत की उलट पुलट नहीं है, बल्कि यौमा इज़िन तोरदून, जिस दिन तुम पेश किए जाओगे आइन रात वात से, अब तुम्हारी पेशी होगी अल्लाह के सामने। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, फिर तुम्हारा कोई राज छुपा ना रह जाएगा। ये बात है जिस पे कम कर लो तो जितना कर लो, इस पेशी में तुम्हारे इरादे को कोई दखल नहीं, क्योंकि तोरत का लफ्ज़ है, मजहूल है, पैसिव वॉइस है, इसके अंदर किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती, यानी तुम्हारा कोई इरादा नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूरन पेश किया जाएगा, और कोई छोटी से छोटी बात तुम छुपा नहीं सकोगे। खाफिया, खफिया से, खुफिया से, यानी अल्लाह से कोई बात छुपेगी नहीं। सूरत अलकहफ में भी हम पढ़ चुके हैं ना कि ज़मीन उस दिन कैसी होगी, जुरुजन, बिल्कुल चटियल मैदान की तरह हो जाएगी। ला तख्फा मिनकुम खाफिया, कोई तुम्हें वहाँ छुपा हुआ दिखेगा ही नहीं। और उस वक्त मैदान महशर में ऐसे सोच ले कि सब सामने खड़े हैं, और ऐसे वक्तों में फिर लोगों का हिसाब हो रहा है। अपने आप को देखेंगे तो समझ आएगा, दुनिया में आप कोई बात अपनी किसी से छुपाना चाहें और आपको शक हो के ये दूसरे को पता चल जाएगी या चल गई है, तो इंसान क्या महसूस करता है। बस लोग तो सिर्फ इसलिए डॉक्टर को चेकअप नहीं कराते कि बीमारियां पता चल जाएंगी, हमारे आप एक्सपोज हो जाएगा। बस लोग ट्रैवलिंग के अंदर सामान छुपा छुपा के अंदर ला रहे होते हैं, जिस वक्त स्कैनर में से सामान गुजरता है उनका दिल धक धक कर रहा होगा कि पता नहीं ये अंदर क्या हो जाएगा। लेकिन क़यामत के मैदान में खुद को हम महसूस करें, कुछ भी नहीं छुपेगा। ज़रा सोचे तो सही, ज़रा क्या क्या दिलों में, क्या क्या आंखों के काम, क्या क्या है हाथों के, जुबान के, हाथों के। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं वो पेशी का दिन इतना सख्त दिन होगा कि तुम कुछ भी छुपा नहीं सकोगे। और इतने में फामा मनूत या किताबहू बी यमीनिख फयकूलुहा उमुकरऊ किताबिया, फिर वो लो शख्स जिसको उसका नाम अमल दाएं हाथ में दिया गया। यहाँ भी देखिए ऊत या मजहूल है, खुद कोई लेना चाहे ना जाए दिया जाएगा उसको, किताब या नाम अमाल है। ये वही किताब है जो सूरत बनी इसराइल में आती है कि कुल्ल इंसान अलज़मनाहु तायरहु फी उनुक व नुखरिजु लहू यौमल क़ियामति किताबैन यलक़ाहु मंशूरा। तो हम सब अपनी ज़िंदगी में जो किताबें लिख रहे हैं, कल क़यामत के दिन हमारे हाथों में दी जाएंगी। और खुशकिस्मत है वो जिसको उसका यमीन दाएं हाथ में यानी दे दिया जाए। ये खुशबख्ती की अलामत है, ये कामयाबी की अलामत है, ये निजात की अलामत है। आप वीज़े के प्रोसेस से गुजरे हों, कोई आपकी कोई इस तरह की कार्रवाई हुई हो कि जिसमें यस नो का मामला होता है, तो आप देखें कि वहाँ डिफरेंट लेन्स बनी होती हैं। अगर आपको उस खिड़की से बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब कि आपके पेपर एक्सेप्ट हो गए, अगर आपको उससे बुलाया जा रहा है तो इसका मतलब कि आपका केस पेंडिंग में, उससे बुलाया जा रहा है तो मतलब अब आपका काम फाइनल हो गया। क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सिम्टम्स रखी हुई हैं लोगों की, और यहाँ दाएं हाथ में पकड़ाने की बात इसलिए हुई कि ये दुनिया में अल्लाह की बात को बड़ी अहमियत देता था। दाया हाथ ताकत की अलामत भी है, बरकत की अलामत भी है, खुशी की भी अलामत है। तो अल्लाह ताला उसको नाम अमाल देंगे उसके दाएं हाथ में, खुशी से क्या कहेगा, फयकूलू हाउ मुकरऊ किताबिया, आओ देखो ये लो मेरा नाम है अमाल। खुशी से लोगों को दिखाएगा, हाउ बुलाना किसी को कहते हैं, हलुम्मा भी पीछे हम पढ़ चुके हैं, इधर आओ मेरा देखो, मेरा देखो। ऐसे लगता है जैसे किसी को उसकी रिपोर्ट कार्ड मिल रही है और वो खुशी खुशी लोगों को दिखा रहा है। ये है मेरी किताब, मैं फर्स्ट आ गया, मैं अव्वल आ गया, मैं कामयाब हो गया। अब देखिए कि मौत से ही इस बात का इशारा मिलना शुरू हो जाता है इंसान को कि उसका अंजाम क्या हुआ है, हिसाब किताब कैसा है, दूसरा कैसा है। लेकिन असल रिपोर्ट कार्ड जब हाथ में आएगी ना, तो वो मैदाने महशर में आएगी। बिल्कुल वही मिसाल फिर ले लें कि कोई इम्तिहान देता है तो पहले रिजल्ट आता है, पहले तो बंदे को खुद ही पता चल जाता है पेपर दे के आता ही कि पास भी होगा कि नहीं होगा। कोई है हम में से इतना भोला कि वो ये सोचे कि लगता है मैं फर्स्ट आ जाऊंगा और बाद में फेल हो जाए? वो तो भी बड़ा ही भोला है ना, उसको तो वाकई भोलू ही कहना चाहिए। हाँ, लेकिन आप थोड़ा बहुत असेसमेंट तो कर ही लेते हैं ना? बिल्कुल इसी तरह हम जिंदगी में अपना असेसमेंट कर रहे हैं, मुझे भी पता है और आपको भी पता है बड़ी अच्छी तरह कि कहाँ नंबर कटेंगे और कहाँ अल्लाह से रोना पड़ेगा और कहाँ माफ़ी है और कहाँ इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। पूरे शऊर के साथ बंदा कह सकता है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जितना दिल हक बात का मुहाफिज होता जाता है उतना आपका रिजल्ट एक्यूरेट बनता है। कुछ को तो दुनिया में अपनी जन्नत यूं नज़र आती है जैसे कि वो वहाँ दाखिल हो गए, जीने में उनका दिल ही नहीं लगता क्योंकि उनको दिखना है। वरना आप देखिए कि क्या बीबी आसिया जो थी वो फिरौन के हाथों से सूली पे चढ़ती अगर उनको अपना महल ना दिख रहा होता? तो ये जन्नत की खुशबुएं जो आ रही होती हैं, ये दुनिया में तारुफ होता है इस बात का कि तुम अन करीब वहां दाखिल होने वाले हो। लेकिन फिर इसके बाद रिजल्ट आता है तो सबको भी पता चल जाता है। अब रिजल्ट आ जाता है जब हमारे यहाँ अमूमन तो अखबारों में छपता है, शायद आपका तो मुझे नहीं पता, अब तो नेट पे आ जाता होगा या कोई ऐसी चीजें होंगी, लेकिन उससे कुछ लोगों को पता चल जाता है। फिर उसके बाद कुछ और महीने गुजरते हैं तो आपको फिर अपनी सनद लेनी होती है। दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए, एजुकेशनल लेवल पे देखें तो इन सारे मराहल से कई बार गुजरे, लेकिन जब डिग्री मिलती है, जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वो खुशी और है। ग्रेजुएशन जो होती है, लोग कहाँ से ट्रेवल करके ग्रेजुएशंस के लिए जाते हैं, सबको जमा करते हैं कि जी आज हमें सबके सामने डिग्री मिलनी है। फिर अमूमन लोगों ने अपनी तस्वीर खिंचाई होती है, हाँ, किसी से लेते हुए। फिर एक और भी डिग्री मिलती है, ये तो चलें कोई तालीमी डिग्री है ना, मैंने तो ऐसी भी डिग्रियां लोगों को लेते देखी हैं जो उनकी नेशनैलिटी चेंज होती है, जो अपनी मदरलैंड की नेशनैलिटी से निकल के वो दुनिया की किसी बड़ी ताकत की नेशनैलिटी लेते हैं, उस दिन जो लोगों की चाल ढाल और उनके कपड़े और उनकी तैयारियां होती हैं देखने के काबिल है। लोग पार्लर से तैयार होके आते हैं और फिर उस वक्त जब उनके हाथ में कुछ पकड़ा, उस वक्त तो देते भी क्या होंगे, लेकिन वो उनका मंजर, यानी मैंने एक ऐसा तजुर्बा किया अपनी आंखों से देखा, सब लोगों को उस दिन इठलाना और उनका घरों से सुबह के वक्त निकलना, और एक ऐसे लग रहा होता है कि आज वाकई हम पता नहीं क्या हो गए। फिर उसके बाद स्पेशल उस सेरेमनी का एक पूरा हिस्सा होता है कि आप में से जो नीचे आके जो वहाँ उनके बड़े गवर्नमेंट के लोग आए थे उनके साथ तस्वीरें बना लें, यानी एक पूरा हिस्सा होता है और लोग उसके लिए बहुत खुश हो रहे होते हैं। पीछे कुछ ऐसे ही उन्होंने बड़ा अच्छा सा एक स्टूडियो टाइप बनाया था, बारी बारी लोग आते हैं तो वो उनके जो जज हैं या जो भी उस मुल्क के बड़े रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, उनको देते हैं। फिर उसके बाद एक दफ़ा ऐसा हुआ कि जब मुझे किसी मुल्क की ऐसी नेशनैलिटी मिली तो लेटर मिलता है आपको ना, तो वो लेटर ओरिजिनल लेटर होता है और जो उस वक़्त का प्रेसिडेंट था ना उस कंट्री का, उसके रियल सिग्नेचर थे। अब आप सोचिए ज़रा कि जब दिल में सहर तारी हो बंदे के और जब किसी से मरूबियत हो तो उसको पता चले कि उसके घर एक खत आया है जो फलां के हाथों से निकल के आया है, अल्लाह जाने अब उसकी फोटो कापी होती है क्या होती है, लेकिन मारूफ यही है कि वो उस प्रेसिडेंट के ओरिजिनल सिग्नेचर होते हैं। इन चीज़ों को देख के लोग फिर बड़ा बनने लगते हैं, अब हमारा रैंक चेंज हो गया, हमें तो फलां ने खत भेजा है, उसने तो हमारे साथ ये मामला किया। ये दुनिया की खुशी है ना, तो ज़रा सोचिए कि उस शख्स की खुशी का हाल क्या होगा कि जिसको उसका नाम अमाल दाएं हाथ में मिलेगा। खुशियों से कह गाओ, देखो लोग पूछेंगे भाई क्या हुआ इतने अच्छे नंबर आ गए, आपने किया क्या था? तो कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं, एक जुमला बोल रहा है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी बड़ाइयाँ नहीं करते, खुद पसंदी के शिकार नहीं होते, बल्कि इन्नी जनन्तु अन्नी मुलाकिन हिसाबिया, बस बेशक मैं ये गुमान करता था कि मुझे मेरा हिसाब मिलेगा, यानी मेरी एक ही नेकी है और वो क्या कि मैंने इस शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारी कि मैं अपने हिसाब से मुलाकात करूँगा। बस मुलाकात से ही है, लिका का लफ्ज़ पीछे हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके। ज़िंदगी शऊर वाली गुजारी, हिसाब किताब से गाफिल नहीं था, जैसा चाहो जियो नहीं कहता था, अल्लाह खुद ही माफ कर देगा और कुछ नहीं होगा, और ये नहीं कहता था बल्कि शऊर से। अब सवाल पैदा होता है कि क्या सिर्फ इतना कहने पे जन्नत मिल जाएगी या नामे माल नेकियों में मिलेगा? यहाँ कोई नमाज का तस्करा नहीं, कोई तौहीद की बात नहीं है, तो इस पे बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं कि लो ये तो हमें भी यकीन है कि हम अपने हिसाब से मिलेंगे, तो फिर बस समझ लीजिए कि दाएं हाथ में मिलेगा। तो फिर यहाँ इसको समझ लीजिए कि जिसको हिसाब की मुलाकात का यकीन होगा, क्या फिर वो अल्लाह के सिवा किसी गैर की तरफ नज़रें लगाएगा, नमाज छोड़ेगा? पूरा दीन सीधा हो जाता है जब मुलाकात का यकीन हो जाता है। यकीन की बुनियादों पे आमाल की इमारत उठती है, तो लिहाजा इसके इस यकीन ने इसकी ज़िंदगी में वो तब्दीलियां पैदा कर दी कि जो सोच भी नहीं सकता था वो, कि अल्लाह की नाफरमानी करे। अल्लाह ताला कह रहे इसका अंजाम फहुवा फी ईशत रादिया, वो दिल पसंद ज़िंदगी में होगा। ईशा ऐश से है, ऐंजा शीन, इसी से लफ्ज़ आयशा भी है। ईशा तो राजिया, मैंने किसी का नाम भी सुना हुआ है, किसी बच्ची का नाम था राजिया, रजामंदी से ईशा की सिफत है, तो इसलिए मुअन्नस में आ गई राजिया, यानी दिल पसंद ज़िंदगी में होगा। कैसे? यानी वहाँ जो इसका दिल चाहेगा ना, वो ज़िंदगी इसको मिलेगी। भला क्यों? इसलिए कि वो दुनिया में अल्लाह की रज़ा वाली ज़िंदगी बसर कर रहा था। बस दो में से एक चीज़ चूज़ कर लें, वहाँ की ईशत रादिया या यहाँ की ईशत रादिया। अगर वहाँ अपनी पसंद की ईशा चाहते हैं ना, तो वहाँ रब की पसंद की ईशा मिलेगी, और अगर यहाँ कहें कि अल्लाह जो तू दे दे वही ठीक है, तो वहाँ आपको मिलेगा। वहाँ क्या है? लहुम फी हम आयश्त हूँ, जो वो चाहेंगे मिलेगा, लेकिन इससे पहले इस दुनिया में कहना पड़ता है कि अल्लाह जो तू चाहे मैं वो करूँगा। दो पसंदें इकट्ठी नहीं मिलती, आप यहाँ भी अपनी पसंद से जिए, वहाँ भी अपनी पसंद से जिए, ये नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत ज़िंदगी कह दिया। ये वो शख्स है कि जिसको अल्लाह ताला के हुक्म से ये खुशी मिल गई। फिर आप देखिए कि यहाँ सिर्फ ईशत रादिया कह के बात को पूरा कर दिया और बात आगे बढ़ गई, लेकिन याद रखिए कि जन्नत में मुख्तलिफ दर्जे होंगे और हर दर्जे वालों के दरमियान फ़र्क होगा। मुजाहिदीन के बारे में आता है कि नबी सल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 100 दर्जे हैं जो अल्लाह ने मुजाहिद 3 फ़ीसबीलिल्लाह के लिए तैयार किए हैं, और 2 दर्जों के बीच में इतना फासला जितना ज़मीन और आसमान के बीच में है। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। अब इनकी ईशत रादिया की कुछ झलकियाँ दिखाई जा रही हैं, जिसको सुनने से बस मुँह में पानी तो आ सकता है, हकीकत में वो कैसी होंगी ये अल्लाह को पता है। काफ़ी जन्नत आलिया, वो बुलंद जन्नतों में होगा, आली मकाम जन्नतों में होगा, उसका स्टैंडर्ड बुलंद हो जाएगा। आलिया अलुफ से है ना बुलंदी, उसका रैंक ज़्यादा हो जाएगा, उसको अल्लाह ताला ज़्यादा ऊपर कर देगा, और बहुत बुलंद जन्नतें होंगी, क्योंकि वो दुनिया में भी तो आला सोच रखता था ना, उसने घटिया सोच नहीं रखी, वो दुनिया दनी के पीछे नहीं भागा, बल्कि उसने बेहतरीन आखरत को पाना चाहा। क्या होगा? और कुतूफुहा दानिया, उसके मेवे झुके हुए होंगे। कुतूफ काफ तोए फासे, कैतफुन की जमा है, चुने हुए या तोड़े हुए फल मुराद हैं। लफ्जी मानी होता है चुने हुए तोड़े हुए। यहाँ कौन सा फल है कुतूफ? जिसको दरख्त से उतार के सलीके से चुन दिया हो किसी चीज में। मा युक्तफ मिनल अस्मार, जिनको फलों में से चुन लिया होगा। समर कहते हैं आम फल को, लेकिन कुतूफ सिलेक्टेड फल, जैसे आज भी बड़े अमीर लोगों के घरों में जो फल आता है वो बेचारे गरीब गुरबा के फल से बहुत मुख्तलिफ होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं तो उनको जो फल मिलेंगे वो बड़े चुने हुए होंगे। दान या दनूफ से है, दाल नून वो इसका रूट है, ये वही लफ्ज़ है जिससे दुनिया है, अदना है, और यहाँ ता जो है आगे मुअन्नस की है कुतूफ की वजह से, छुके हुए। दनूफ कहते हैं करीब को, यानी जन्नत के अंदर जब दरख्तों पे फल लगेंगे तो वो इतने झुक जाएंगे अपने वजन से ही कि जहाँ जन्नती लेटा होगा उसके बिल्कुल करीब आ जाएंगे, हाथ बढ़ाए तो तोड़ ले। हदीस में आता है कि जन्नती जब अपनी मसनद पे बैठा होगा तो उसका दिल चाहेगा वो फलां फल जो है मैं खाऊं, बस ये सोचते ही उसमें से एक शाख निकलेगी और वो फल जो है उसके करीब आ जाएगा, और वो उसमें से जितना खाना चाहेगा खा लेगा। देखिए दुनिया में दूर है, असल बात यह है कि जो बंदा अच्छे अमल कर लेगा उसको वहाँ करीब मिलेंगे। كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. खाओ और पियो उन मेहनतों के बदले जो तुम पिछली जिंदगी में कर चुके हो। ये नहीं कि फल सजा के रख दिए जाए और कहें हाथ न लगाना, शुगर हो जाएगी, हाथ न लगाना बीमार हो जाओगे, बड़े कीमती हैं तुम्हें नुकसान होगा, ये तो सिर्फ शो के आर्टिफिशियल फल है, कहा अब खाओ भी। देखिए फल कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, कोई आपको खाने ही ना दे तो क्या फ़ायदा। तो जन्नत के फल आर्टिफिशियल फल नहीं है, बल्कि कहा जाएगा अब खूब खाओ। क्यों? हनीयम का लफ्ज़ वही है जो पीछे सूरत निसा में गुजर चुका, हक महर के मामले में हनीयम मरिया, शोहरों को कहा अपनी बीवियों के हक महर अगर वो तुम्हें माफ़ कर दें तो खुशी से खाओ। सहता पचता, वो खाना जो खुशगवार भी हो, खाने के बाद जिस्म का हिस्सा भी बन जाए। मुराद है कि ये फल खाने से बोझ नहीं होगा और ज्यादा खाने से कोई नुकसान नहीं होगा। खाना क्यों है बीमार? सलफ तुम, सलफा से सीन लाम फा, असलाफ का लफ्ज़ इसी से है, गुजरे हुए पुराने दौर की चीज़ें, यानी जो तुमने गुजरे हुए दिनों में कर लिया। अय्याम यौम की जमा, खालिया खलूफ से पीछे गुजर गया जो लफ्ज़। मुराद यह कि ज़िंदगी में जो तुमने काम किए उसके बदले में अब मज़े उड़ाओ। बताइए कैसा रहा अंजाम, अच्छा है कि बुरा? कितने दिन लगेंगे वहाँ तक पहुँचने में? अल्लाह ताला वहाँ की नेमतें याद दिलाता है कि लोगों ज़रा सोचो तो सही, गौर करो कितनी प्यारी जन्नत अल्लाह ने दी। देखिए कि चंद दिन की मेहनत हमेशा की खैर दे दे तो क्या इंसान को उससे रुकना चाहिए? आज दुनिया में लोग पढ़ते हैं, बच्चों को रुलाते हैं, जॉब्स करते हैं, दूसरे शहरों में जाती हैं औरतें पढ़ने के लिए, अब हौस जब हो रहा है फिर डॉक्टर बन के आएंगे, फिर प्रैक्टिस होगी, फिर आसूदगी होगी। ऐसी लड़कियों को भी आपने देखा होगा, ऐसे मर्दों को भी देखा है, कुछ पाने के लिए कुछ खोने को तैयार होते हैं। तो अगर वहाँ कुछ पाना है तो 4 दिन की बात है ना, और यहाँ किसी हराम और हलाल की बात नहीं की, सिर्फ अकीदे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तिलावत सुन लेते हैं यहाँ। بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8